الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان هناك علامات من علامة الشقاء يقول العلماء من علامات الشقاء 11 خصلة النقطة الأولى أن يكون العبد حريصا على جمع المال الثاني أن تكون نهمته في الشهوات واللذات في الدنيا النقطة الثالثة أن يكون فاحشا في القول مكثارا النقطة الرابعة أن يكون متهاونا في الصلوات النقطة الخامسة أن يكون أكله من الحرام والشبهات وصحبته مع الفجار Mbokichi ya la tabaraka wa ta'ala. Ginawonu tambalechi sunuturu baram. Nonginyana lusuni ya nantu Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Yalna kwa yalla doli khewelte musalku. Ginawonu lumbok juliri. Sunu baram subhanahu wa ta'ala ginawonu munusake. Wacce ñu kaw ci kaw suuf sant nu ñu jaamu ko dafa am xabar bu mu ñu wax ne ñima jaamu amna kër go xamne fa la leen di duggal mu tuddé ko aljanna mu ne limam ñi lank bañ ma jaamu amna kër guma leen di waajal ñoomit mu tuddé ko safara waye keur gogu di safara borom bi ne duma fa duggal ay nit ludul ci aduna ku len xol danañ xamne ñi fofu lañu jëm borom bi subhanahu wa ta'ala pour nit ñi xamne ñoñu bu len tabale fofu toñu len mu utal len ay mandarga yu len doomu adama yi wara xamé ba ëlëk bu len fa borom bi tabalé ku len gis xamné ñi yalla toñu ñu len mbokk yi ci yalla borom xam xam yu utal na ñooñu ay mandarga mandarga yi wone ne ñoom ñi kat dañoo téxédi ku téxédi moy ku duggu safara ñu utal len fukki tombe ak ben yi wone ne ñi dañoo téxédi dañoo alku ëlëk safara lañu jëm kon dana jaadu ci ñun ñi julit mandarga yoyu ñu xam ko ñu nat ko ci suñu bop bu dé amna benn bu ci nek ñu jëm ko dindi bu féké nekul ci ñun ñu xam ko té sori ko jëm ko sori lo suñu mbokk ak suñu njabot ndax ñi melni ñepp ñu téxé di lañ ci kanamu yalla té ku téxé di ci kanamu yalla ëlëk borom bi subhanahu wa ta'ala day jëflante ak yow yoy tomb bi ci ñëk mbokk julit yi moy an yakuna harisan alal jam'i ala jam'il mali say ñu gisé ab jam muy daw rek ci ginnaw alal japp na rek alal moy tax dundam bax te alal joju falewul fu dagan la wala fu haram day dajal rek di jël nanu xamne ku texede ngi ni ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala ëlëk ndax ut alal de yalla ko santane ligé yalla ko santane waye dafa am anawin wul la ko waxé nga sakko ko ni nga faggo ko faggin wo xamne dafa dagan jaar yoon waye alal ji na nek alal ju dagan ab jam nak suko alal yittele ba faletul fu dagan faletul fu aram day daw di jël comme tay niko aduna woné nga xamné yi aram yépp moy tax nit am nit ñi dem djublu ci lu aram lolu ku nek xamné né lamb dafa haram am am bi daganul way xolal nit ñi do deg sax borom kër yi ñuy xex ak seeni doom pour buñu jaar yoon woowu dedet lélé sax am ci ko xamné da naan doomam cim sa doole ji nga ñak fayda say morom dong ñoo fi fayé kuy million té xam na né million yoy aram na ay yoonam nekku ci musique bi pet mi futeku def yaramu neen wi gis ngeen chay chay ji nim beure pourtant ku nek say say rek am alal mo tax nit ñi nopi bari nañu wara wax waye lu tax ñu nopi moy alal joju dañ ci am dañ leen ci chopotil sen walu ñi ñu ne la dañ la ko may ñi ñu ne la sa walu la ñi ñu ne la addiya la mo tax ñoo ñem nopi o leñu wax waye ñu nopi te xam nañ dafa aram borom bi jangal ñu ci sar bo xamne ñun ñom mokal nañ ko ci suratu humaza mune ay jaama ngi ni ñoo xamne dajale ala rek ba sax dañuy dem ba yahsabu anna ma lahu akhlada dañuy dem ba japp ne alal ji dana len tere de yalla mune kalla la yumbadhanna fil hutama giñna ci sama magay beccëga ngi ñew dina ko duggal ci safara so xamne day dam ay xam ñaarel bi ci mandar gay texedi moy an takuna nahmatuhu fi shahawat wal ladhat fi dunya ben jaama ngi ni bo xamne liko yitel ci aduna am yeb moy banexu bakkan as shahawat banex rek na banne xam sour na bëgg bëggam am lool rek dagan na aram na yonam nekk ci ay yëngatoom yëpp pour banne xam na ko réglé té jang nañ ci qur'an borom bi né subhanahu wa ta'ala fa amma man tagha wa athara al hayata ad dunya fa innal jahima hiya al ma'a wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى ف fa innal jannata hiya al ma'wa borom bi neena kep ko xamne xex nga ak sa banexi bakkan ba gaña bakkan bi ba nga teunk ko yew ko diko jaarlo fi yalla beug yow day euleuk yawmal qiyam dara du sa fayludul al janna kon ku libéré bakkanam boyal ko top ay banex lumuy dugg pour bakkanam sour la pour beug beugam régler ko borom bi neena ku gis ku mel nonu bu yebo nga lim ko ci ñi taxé di ñi lak ëlëk ñettal ci tomb yi nga xamné ay mandarga la yi wané na ku mel ni taxé dina an yakuna fahishan fil qawl miksara sa yu gisé ci sunu dund ko xamne lamiñam dafa ñaaw bari wax kuko seen muslu ci mom keur gu mu dugg ñooñu duñu feex duñu am jam ludul ñu régler ko lim bëgg ndir ngir mu gaawa dem ndax lamiñam ju bon waxam ju bari ku gis ku mel non rek xamal ku texé de ngi ni ndax wax munta ñak ndax yalla mo nu utal gemmiñ utal ñu lamiñ waye def ñu sante ñu wax wax ju baax wa qulu lin nas husna yalla leena nit ñi bu gene di wax ak ñom na rafet ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yalla neena dama len bolé ak ñaari malaika nanu len garder ndey jor ak chamoy lu ngeen wax ñu bind ko lu ngeen wax ñu bind kon Abdulit dafa wara yew ab lamiñam ba lamiñ bi du ko alak ci wax ju bare ak wax ju ñaaw borom lamiñ bu ñaaw ne yek ne mom ku texé di la ëlëk ci kanamu yalla bu tuubule ñentelu tomb mbokk yi ci mandarga yi wone ne ku melni ku texé di la an yakuna mutahawinan fi salat aw fi salawat sa ñu gisee ku sagane julli bu julli joté day ataya wala day setan marche wala day setan lamb wala mi ngi ci ligayam wala mi ngi ci liko occuper ba du japp jog dem jakka julli ji ku gis ku mel nonu ku texé de ngok budé gor budé jigen budé mak budé ndaw képp ko xamné da nga sagane julli ku texé di nga ëlëk ci kanamu yalla tabaaraku wa ta'ala jang nañ ci saar wo xamné da nañ ko romb guté duguddi ak bëcëk ci suratul ma'un borom bi né ëlëk yawmal qiyam amna ño xamné ci xuru safara la leen di duggal mune fa waylun lil musallin manhum alladhina hum an salatihim sahun borom bi neena amna ño xamne ci khuru safara la len di duggal xoot na xootay bo xamne buñ ci sanne kudul jaamu yalla bala muy laal suuf mo am juroom ñaar fukki at borom bi neena ñooñu di sagane julli la fay duggal ñoo ñoy ñan bala ñuy julli mu naaj bala ñuy julli fajar mu naaj fekk nit ñi julli nañ ba ndekki ba xey bala ñuy julli tisbar takusan jot bala ñuy julli takusan wala takusan sax duñ ko julli ndax day fekk ñu ci télé bi occupé nañ wala ñu ci terrain wala ñu ci stade wala ñu ci lamb yi duñ julli timi sagge mom waxi nopi duñ ko julli kep kuy sagana julli wala ngay dajala julli yow bu yebo nga xamne yor nga mandarga ci mandarga ñi texé di juromel an yakuna akluhu min al haram wash shubahat wasuhbatihi ma al fujjar bokku na ci mandarga yi texé di mbokk yi lek lu haram lek lu leunt ak and ak ay say say ay kacior kep ko xamne ci ñun li ngay lek dafa haram xolo li ngay lek xolo fi ngi ko jele xolo fu dagal la xolo fu haram la kep ko xamne ci ñun li ngay lek ci lu leunt la baye ko kep ko xamne ci ñun ñi la wër yeb ci say andando kenn baaxu ci ñep ay say say lañ ay katchor lañ borom bi neena yow kula seen na xamne yow ben mandarga buy wone ne ku texé di nga mu ngi ci yow abdulit dañ ko sant mu lek lu dagan mu moytu lu aram bokku na ci lek lu dagan day tax yalla nangu say ñaan li tax rew mi tay 13 millions ak nangam genn wal gi yeb nek ay julit ñuy ñaan yalla yalla munu no may parce que li ni lek genn wal gi yeb dafa haram te kuy lek lu haram bo ñaané yalla dula may jang ngi ci hadith bi imam an-nawawi moko netali ci terem ba yent yalla musa mo gis wa jo xamne ma nga ñaan yalla ba pokotan yi feñ yëkëti ay loxom Musa ne yalla waaw ki do ko may yalla ne ko duma ko may de lutax mu ne ko limuy lek dafa haram limuy nan dafa haram limu sol dafa haram fi mu tok dafa haram ku mel nonu nak la ko yalla di nangulé kon julit fak muy lek lu dagan inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yalla dafa tey yalla dafa set dafa laap su fekke julit bi lepp limu am ci lu haram la baye ko day sonal bopam ci jaamu yalla waye yalla du ko ci fay dara puisque lu haram lay lek te yalla du ko nangul ben ñaan ñaarel bi julit na moy tandiku jele alalam ci yul te leunt yu leunt yo xamne dara woru ci benen bi moy boy and andal ak ñu bax wa suhbatul fujjar and ak ay katchor day tax nga texé di ëlëk ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala gis ngeen abu talib maamu yonent bi alayhi salatu wassalam wala bay taxam dara taxul mu duggu safara dul and ak ñu bon kérok bu mu nekk ci sukurat di faatu yonent bi tok ci wétam ne ko waxal la ilaha illa allah ma ñaan yalla nga duggu aljanna gañi nan ko ah da ngay salit mbaadu xale bi ngay top bayyi sa diine imam mune maangi de ci samay diine imam mu daadi de duggu safara te yonent bi ben ba dong la ko wax mu wax ko su ko waxe yalla duggal ko aljanna yonent bi ne dina la solal rob avocat ñaanal la yalla taxaw ci kanamu yalla so waxe baat bi mune maangi de ci samay diine imam lutax xarit yi ko woron ñoko degeural ñoko ne bul deg xale bi lim lay wax deewal ci li nga nekkon mune maangi de ci sama diine maam tabbi safara mbokk yi ci yalla juroom bennel ci mandarga yi wone ne ku melni ku taxé di la an yakuna sayyi'ul khulq borom jikko ju ñaaw ab julit su jikko ñaawé ne yek ne mom ku taxé di la ëlëk ci kanamu yalla ndax jikko moy diine yonenti bi dañ ko laaj mad diin mune ad-din husnul khulq lan moy diine mune diine moy nga rafet jikko kep ko xamne ci ñun yaangi julli yaangi wor yaangi joxe azaka yaangi jang alquran yaangi wird yaangi waye sa jikko dafa ñaaw bu yebo nga xamne amo diine diine dafa wara defar sa jikko julli daf ko wara defar sarax daf ko wara defar jang alquran zikr dafa wara defar sa jikko su fekke yow yaangi def yoyu yeb te sa jikko baxul yaangi lor nit ñi yaangi lor say dekkando yaangi lor ñi nga nekkal yaangi len di bundu xatal yaangi len di fitnal setatal sa bop xamal yow amo diine xamal mandarga buy wone ne da nga texé di mu ngi ci yow so faatu ak mom bu la yalla yeureumul jéggal la du bax ci yow ikhwatal iman juroom benn tomba ngi ni yuy wone min alamati shiqa ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu teggil ñuko bu nekké ci ñun bu nekkul ci ñun mu soril ñuko ba du yeks ci ñun aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله مبوكي تي يالا جوروم نياريل ci mandarga yu wone ne ku melni ku texedi la an yakuna mukhtalan mutakabbiran fakhura ben mandarga ngi ni buy wone ku melni ku texedi la moy lan kuy nganda ngandulu ku yem bopam kuy reey reeylu kuy titeru ci kanamu jaamu yalla yi foko gis mi ngi ngandal mbag mi ngi reey reeylu te xam ngeen ne reey li ci yalla wax subhanahu wa ta'ala yonent bi neena yalla neena ci hadithul qudsi reey sama mbalan la man yalla kuko xeciok man dana la yenu ba ci kaw tek la ci suuf ba nga gëna suufé lepp doto yëkëtiku kon abdulit du reey abdulit la yakuna mukhtal kuy wanewu di gistalu ci kanami moromam waye du reey reeylu waye du titeru ndax yi mandarga yeb mandarga kuy texedi la mom la yalla khasse won walid ibn al mughira walid ibn al mughira biko yalla di khas ci qur'an ba yi la yalla utiliser ne masha'in binamim manna'in lil khair mu'tadin ahim mungok kuy ngand ngand lo kuy reey reey lu lo kuy wonewula mom ni la mel ni la mel ni la mel yoyu mandarga kuko am na nga yekne am nga ci mandarga yi wonene kuko am texedi nga jurom ñentel an yamna manfa'atuhu anin nas moy sey xewal yi la yalla defal nga koy xagn jami yalla yi li nga am doko bokk ak kenn do dimbali kenn sa bop rek njariñ yi la wër yeb yow kenn la kenen bokk ci ku mel nonu ku texedi la abdulit day jeriñe khairun nas anfa'uhum lin nas yonent bi dañ ko ne ku gën ci nit ñi mu ne kuy jeriñ nit ñi so bëgge gën ci nit ñi del jeriñ nit ñi bo bëgge texedi nak li nga am yow kesse bu ci kenn bokk sa yo melé nonu xamal ne yow ku texedi nga ikhwatal iman jurom ñentelu melokan an yakuna qalilur rahma lil muslimin moy nga neew yermande ci jami yalla yi allahu akbar nga neew yermande ci jami yalla yi amo ko yeureum amo li la wër ci sa environnement lo yeureum ku mel nonu ne yek ne mandarga texedi mi ci mom abdulit day yereme sunu borom subhanahu wa ta'ala mo sakku ci ñun ñu yeureumante sunu biir yonent bi ne ar-rahimun yarhamuhumur rahman ñi yeureme yalla dina leen yeureum mu ne irhamu man fil ard yeureum leen ñi ci suuf yarhamukum man fis sama ñi ci asaman yeureum leen fukelu tomb an yakuna bakhilan mandarga buy wonene ki ku texedi la moy mandarga nay ndax yonent bi neena al bakhil la yadkhulul janna ku nay du dugu al janna fukelu tomb ak ben an yakuna nasiyan lil maut moy mu waji nga gis ko mu fatte de mom yonam ne ku ci de japp na ne mom du de mom programme bo xamne mom du ko jot chaque jour mu deg ni ñangi de waye mom du tit du raf pour mom de bok ci sa yo gisee ab jam bu fatene de amna mom dina de yegal ne mom ku texedi la parce que du juk muk parce que doomu adama tok ba ci yag xelam dem ci yalla mu japp ne day de mu japp bis day ñew dañ koy genn ci kërëm dugal ko ci armée li dugal ko ci morgue bi sang ko yobugo ci armée li sul ko lol day tax mu delu ci wat lol day tax mu tuup lol day tax mu xolaat bopam waye sa yo gisee jam buy fatte fatelu de yek len ne jam bu texede ngok jam bu yalla nara alak euleuk yowmal qiyam ngok yalla nañ yalla musal ci fukki melokan yi ak ben nga xamne borom xam xam yi nenañ kuko am rek ku texedi lay don ci kanamu yalla allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'adhibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yanan yalla nangul. Inshallah ñu baña yakamti ñu am ben ndollent ci bir l'islam. Moy ko xamne dafa bëgg tay bok ci diine l'islam. Bok ci ñi nga xamne dañuy kennal yalla tabaaraku wa ta'ala genn ci lendeum dugg ci leer. Te lolu xam ngeen ni l'islam digge kuko fekke. Kon ñu baña yakamti buñu paré inshallah ndimbal buñu am aussi ñu indi ko jappalé ko inshallah ci katanu yalla lélé nak amna ñukoy def di tricher waye liñu woor mom mom ki mom moy bok ci ki mom ku tok la ba mbir mi convaincre ko mu japp né dafa wara dundu diiné mu ñew tay fasiyéné ko léral inshallah ci katanu yalla inshallah jaka la fa mom laaj nako sax laaj nako dal tax nga bëgg ci mom laaj amna inshallah ni alhamdullilah alhamdullilah wa salatu wassalam ala man la nabiy ba'd tayb mbok mi ni ci ben kar lañu tassé yalla def non deuglu ben waxtan ba yalla dogal mu dawdu ci islam ala kulli hal ñu waxtan nañu mom laaj nañ ko dal mu ne mom diine bimu nekkon gis nañ ñom kenn du len jangal dara donc tay gis nañ mom diine islam lepp lay def amna lo wara wax hatta boy dugg dus parce yu benna ñu leral néna loolu nak mo dugg ci xolam ba mu ñew dugg ci islam mais nekkul sax mom da waxon sax ci car ba nañ ko fu tubalé dafa won ci car lañ ko fu tubalé ñu nekk ko deb do nañ jëme indi ko ci mbolo mi mu am sédé kon ñu xamné inshallah ñu rafet ñot mom da xamné inshallah mom ñu kongulé la quoi dégg ngeen ak néna cheikh ibrahim la bëgg tudd assis toi là dégg na la dégg na la mais dégg na la mais du comprendre quoi mënu ko wax quoi parce que yag na sénégal def na fi 7 ans Alhamdulillah kon yalla def na étranger la congolais la de deuxième moy def na fi 7 ans ci Sénégal kon alhamdulillah li ndolent la bo xamné day wone né julit ñi war nañu gor gorlu parce que xam ngeen né tay li ñu jang ci diiné bu fekkon ñu ngoy léral ñu ngoy dund ñun julit ñi kon diiné ji du taxawalu kon diiné ji ñepp ci dugg waye li tay galankor l'islam moy ñak ko jangale ñak ko leral ñak ko dund ndax lim wax moy deug moy diine l'islam lepp loy def rek amna loy wax lepp loy def dafa am loy wax boy lek boy nan boy solo bo simé ko boy teud bo duggé ci toilette boy sol sa dal boy sol sa yéré diine l'islam du diine lambatu diine jangale motax aya bi ci ñëk wacc lan la wax iqra bismi rabbikal ladhi khalaq jangal kon suñ doon jang suñu diine suñ doon dund suñu diine wallahi ñepp dinañ ñu fekk ci bu len faté na yonent bi ñaar fukki at ak ñett la dund diine juroom ben fukki at la am bi ma ñeen fukki at la ko yalla yoni ñaar fukki at ak ñett la dund diine ji waye ci la tassare diine l'islam bi yépp ci adina bi ci golf bi gennul aduna ludul diina ji tass lu ko waral moy jang ko ak dund ko rew mu l'islam dem wa rew ma dañuy xamne ñom dañoo tardé dañuy bayyi lañu nekkon top diine kon tay bu nit ñeneen ñi ñowé baña dugg ci diine rek moy ñun la ñun ño woné wul diine ñoko jangul ñoko jangalé wul ñoko dundul amna ben way bu tup france xam nga lan la wax ma ngi sante yalla mima jangal l'islam bala may xam julidi mune bu fekkone julidi la ñeek xam duma tup waye ma ngi sante yalla bi jang diine ba pare doga tup parce que diine ji lamuy wax julidi nekkuñu ci kon suñu mbokk bi dinañ ko tuddé sayidina ibrahim inshallah biiznillah buñ waxé après nga top ci ashhadu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan Muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu inshallah bis niki tay duguna ci l'islam li war julli yep moko war julli kor bo amé alal genné azaka bo amé alal dem makka lepp lu war julli di bis niki tay war nako légui nak liñ koy conseiller moy dugg ci l'islam rek du doy moy fokk mu jang julit likoy jappalé ci dinem moy jang julit bu jangul day lambatu day nek taxan kat guddii kon ñu ngi koy conseiller lolu inshallah comme xamanté nañ ak mbokk yi nga xamné ñoko indi fi dinañ jappalenté ak mom ci walu jangam ak encadrement am bi iznillah tabaarak wa ta'ala ñu lay ziaré ba frère inshallah bu soba yalla inshallah yalna yalla yombal lolu assalamu alaykum wa rahmatullah yalna yalla jappale wa alaykum salam bismillah ndam question bi poser quoi tout à l'heure la danse quoi mais mon métier je fais la danse voilà voilà mom il dit que sa profession c'est la danse maintenant qu'est-ce que l'islam nous recommande amna permis dal légui maintenant mom sa profession c'est la danse quoi maintenant qu'est-ce que l'islam lolé ligué quoi il enseigne la danse quoi lolé jangalé lolé ligué inshallah lolé dinañ ci waxtan bi iznillah lepp yalla dina leral mbiri bu soba yalla inshallah on va discuter de ça après inshallah inshallah barakallahu fik jazakumullah khair la un permis de conduire quoi inshallah pour que comme la ñu xalatal bu soba yalla inshallah ko bayro di tam do ko am la ngay def sa papa gel gindire assalamu alaykum joko ko sa rek jazakallahu khair allah ybarik fik hayakallah yalla yalla taxaw assalamu alaykum inshallah felicitations ngay ziar Seri. Sañi gi am nga ñu. Waaw waaw waaw. Sama ñu xam na dafa taw fan yépp liggéey ci. Ah. Waaw. Li nga ma un mois moma joxon li ngay ko mëta. D'accord d'accord. Kon dina ko wa waaw. Inshallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Jazakumullah khair. Kala sa tawna. Ana Seydi. Assalamu alaykum. Ngay day fay sigal ndigalé sigal sawal ñam dëj waaw mbokk yam ko doon assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk jërëjëf jërëjëf jazakumullahu khair jërëjëf jërëjëf alhamdullilah ni ngeen def ni ngeen yendo bayina jam jërëjëf jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum jërëjëf wali ah ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf jazakumullahu khair jërëjëf jërëjëf sant yalla